Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 9 dzień kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dobiega końca dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym świętem obchodzonym już w czasach apostolskich. W tym serwisie powiemy o tym, jak ten szczególny czas w roku obchodzony jest m.in. w Wielkiej Brytanii. Będziemy też w Katowicach, gdzie dzięki wsparciu wolontariuszy setki osób mogły wziąć udział w metropolitalnym śniadaniu wielkanocnym dla osób samotnych. Kościół katolicki świętował dziś zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli jego przejście ze śmierci do życia. Prawda ta stanowi fundament i istotę wiary chrześcijańskiej. W wielkanocnej homilii biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jerzy powiedział, że w tajemnicy zmartwychwstania Bóg otwiera przed wiernymi przyszłość, pełną nadziei, pomimo trudów i cierpień, z którymi muszą się zmagać. Hierarcha podkreślił, że ta nadzieja w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo potrzebna. Biskup zwrócił także uwagę na to, że w ostatnich dniach w życiu chrześcijańskim w Polsce stopniowo zaczyna ustępować wstydliwość głoszenia wiary. Ostatnie wydarzenia związane z obroną dobrego imienia świętego Jana Pawła II ukazują, że chrześcijanie z letargu śmierci w Polsce zaczynają się budzić, bowiem uderza się nie tylko w Jana Pawła II, uderza się w Kościół, uderza się w Chrystusa, uderza się w objawienie, uderza się w nauczanie Kościoła, uderza się w nasze korzenie, w naszą tożsamość. Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym świętem obchodzonym już w czasach apostolskich. A jak Wielkanoc w porównaniu z Polską obchodzą Brytyjczycy? Choć zależy to od regionu, to wiele elementów jest wspólnych. O czym więcej w korespondencji Adama Dąbrowskiego. W okresie wielkanocnym w salach koncertowych i kościołach rozbrzmiewają na przykład dźwięki wyczarowane przez Handla, ważną postać Londynu z początków rządów dynastii hanowerskiej. Jeszcze za jego życia zbudowano mu pomnik w Vauxhall Pleasure Gardens, to bardzo rzadka sytuacja. Mówi Polskim Radiu Owen Foulkes z muzeum słynnego kompozytora. A to już tradycyjna dziecięca piosenka poświęcona Hot Cross Buns, wonnym bułeczkom z krzyżykiem, mają cynamon i suszone owoce. Według legendy powstały w opactwie świętego Albana. W XIV wieku recepturę miał opracować pewien mnich. Dziś by się zdziwił, bo sklepy eksperymentują. Oferują na przykład wersję z toffee i bananem. Wersję umiarkowanie średniowieczną. Są też inne warianty, w tym o zgrozo, z serem i bekonem. Wielkanoc to dla większości Brytyjczyków raczej okazja do spotkań towarzyskich i wyjazdów na długi weekend. Element religijny zanika, ale są różnice regionalne. Tu, w Irlandii Północnej, kościoły są pełniejsze niż w Anglii, Walii i Szkocji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. I wracamy do kraju. Kilkuset wolontariuszy pomagało w przygotowaniu metropolitalnego śniadania wielkanocnego dla samotnych, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wydarzenie od lat organizuje Fundacja Wolne Miejsce. Część wolontariuszy pomaga już nie po raz pierwszy. Ja już jestem wolontariuszem Fundacji Wolne Miejsce 7 lat. Po prostu mój kolega poprosił mnie kiedyś, żebym poszedł na spotkanie z bardzo ciekawym człowiekiem, Mikołajem Rykowskim. No i w Siemianowicach było takie spotkanie i tam się właśnie zaczęło. Spodobała mi się idea Fundacji Wolne Miejsce pomagania przede wszystkim osobom samotnym, wykluczonym, biednym i tak już jest 7 lat. Od wczoraj jestem z moim bratem na wolontariacie. Usłyszeliśmy w radiu o tym właśnie wydarzeniu i zdecydowaliśmy się przyjść i pomóc, ile damy radę. Dla uczestników śniadania przygotowano tradycyjny posiłek. Śniadaniem wzbogacił także program artystyczny. Był to spektakl i występ muzyczny. Białe kiełbasy, jaja i żurek. To głównie można znaleźć na tradycyjnym wielkanocnym stole. Potrawy nieco różnią się w poszczególnych regionach Polski. Ciekawa zupa znana była niegdyś na przykład w Albigowej, koło Łańcuta na Podkarpaciu. Była to tak zwana zupa na kiszonej serwatce, którą traktowano jako danie główne, gdyż zastępowała nawet wielkanocny obiad. O czym mówi Judyta Sos z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Przez kilka dni kisiło się serwatkę, przygotowywało się ją i na śniadanie podawano ciepłą i dodawało się po trochę święconej wędliny, która też oczywiście oprócz tego leżała na stole. I oczywiście jedzono również kiełbasę, którą się przez siebie robiło. Serwatka wielkanocna wiele lat temu była bardzo popularnym daniem na Podkarpaciu. Oprócz niej w tym regionie do dzisiaj przygotowuje się w niektórych miejscach potrawy takie jak barszcz owsiany, ser jajeczny czy babkę majonezową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Peter Gabriel opublikował 3 dni temu tytułowy utwór swojej nowej płyty I.O. Zapewnił przy okazji, że to nie będzie album o użytkowej elektronice, bo to z niej pochodzi tytuł I.O. w rozwinięciu input-output, wejście-wyjście. Płyta będzie o ludzkości, o tym, co do niej w przenośni wchodzi i wychodzi. Wiemy już po tych 4 ujawnionych piosenkach, że nie są to utwory publikowane jako propozycje do list przebojów. To poważniejszy projekt muzyczny, który mam nadzieję poznamy w całości wkrótce, bo start trasy koncertowej już 18 maja w Krakowie. No a dziś Maciej Załęcki, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie, w której będziemy dziś słuchać, sam jestem zaskoczony, Wielkiej Orkiestry Symfonicznej. Thank you. Będziemy dziś słuchać orkiestry symfonicznej i to nie byle jakiej. Szacowna brytyjska instytucja muzyczna London Symphony Orchestra zajmuje się zdecydowanie muzyką poważną, klasyczną, nagrywa najpoważniejsze symfonie, ale pozwoliła sobie nagrać i wydać w 1978 roku album Classic Rock, który zawierał orkiestrowe wykonania popularnych wtedy utworów z kręgu muzyki rockowej. Płyta odniosła znaczący sukces komercyjny i zapoczątkowała wręcz modę na takie orkiestrowe opracowania popularnych przebojów. Wśród dość oczywistych wersji znanych utworów, takiej jak przed chwilą wysłuchaliśmy, były na tej płycie także muzyczne perełki. Żeby taką perełkę Państwu zaprezentować, to chciałbym najpierw przypomnieć piosenkę zespołu The Kings, której słuchaliśmy tydzień temu. I to była tylko przypominajka. You Really Got Me, jeden z przebojów grupy The Kings, popularnych w połowie lat 60. mniej więcej. No i na tej płycie wydanej w 78 roku także ta piosenka się znalazła. No i proszę posłuchać, co też London Symphony Orchestra z tego prościutkiego przeboju wyciągnęła. No i takie właśnie rzeczy działy się także na tej płycie Classic Rock w 78 roku. Czemu dziś o niej mówimy i czemu sięgam po tę muzykę? Nie tylko z powodu świąt, chociaż myślę sobie, że do świątecznych klimatów ona bardzo pasuje. Wyszła nowa edycja, nowe wydanie. London Symphony Orchestra Classic Rock Renaissance. Na tej płycie mamy nowy remaster całości z roku 23, aktualny. A na trzech płytach kompaktowych pomieszczono 38 nagrań. No w 78 roku to oczywiście były longplaye winylowe. Musiał być to podwójny longplay z pewnością. Teraz mamy kompakty w winyle chyba też. 38 nagrań, 32 to te oryginalne z 78 roku, teraz zremasterowane i 6 nagrań premierowych. Te nowe to między innymi Viva La Vida z repertuaru zespołu Coldplay, Hello, wcześniej Adele i Somebody to Love z repertuaru zespołu Queen. jak powiedziałem Państwu, London Symphony Orchestra to szacowna instytucja muzyczna Zjednoczonego Królestwa. W latach 70. pomysł, aby grała rockowe przeboje, rockowe utwory, był nieco krytykowany, były głosy sprzeciwu. No dzisiaj już raczej to się nie dzieje, bo jak Państwo wiedzą, orkiestry wprost zarabiają często na popularnych wykonawcach muzyki rozrywkowej i chętnie nagrywają wspólne płyty, a nawet dogrywają muzykę do głosów artystów już nieżyjących, tak jak się to zdarzyło w przypadku Ewy Cassidy czy na przykład Elvisa Presleya. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie, 29 minut po 23. To wróćmy jeszcze do grupy The Kings w oryginale. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Day and All the Night to jeden z tych najważniejszych przebojów grupy The Kings z połowy lat 60. mniej więcej, choć było ich oczywiście więcej i to bardzo różnorodnych. Sprawdzając różne informacje, trafiłem i na taką, że jeszcze stosunkowo niedawno, bo w 2005 roku grupa The Kings uzyskała z reklam, z takich dochodów reklamowych w Stanach Zjednoczonych 5 milionów funtów. I to nawet nie występując w tych reklamach, bo to już zespół nie istniejący, a po prostu to były dochody za używanie muzyki grupy The Kings do celów reklamowych w Stanach Zjednoczonych. No podejrzewam, że w Wielkiej Brytanii zarabiają także sporo, bo to w końcu zespół brytyjski tam się cieszy największą popularnością. Take it all lying down, 'cause once I get started I go to town. 'Cause I'm not like everybody else, I'm not like everybody else, I'm not like everybody else, I'm not like everybody else, and I don't. I'm not. erase all my sins like you want to do. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't wanna run around like everybody else. And I don't wanna live my life like everybody else. And I won't say that I'm fine like everybody else. Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Like everybody else. Stop all my running around. Do everything like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't. Takie to były przeboje w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Zespół The Kinks próbował konkurować, no konkurować może za dużo powiedziane, próbował iść w ślady Beatlesów. Mieli ku temu przesłanki, wiele przesłanek, byli młodymi mężczyznami, przystojnymi, modnie się ubierali, mieli pomysły na piosenki, no ale to jednak nie był ten rozmiar talentu i w sumie było tak, że w latach 60. Beatlesi grali samotnie we własnej lidze. Gdzieś troszkę się do tej ligi na zasadzie takiej przeciwstawnej konkurencji dobijali Rolling Stonesi, no a reszta grała w pierwszej lidze brytyjskiej muzyki rozrywkowej, co i tak w tamtych latach było osiągnięciem czołowym na skalę świata. Wyszła płyta niedawno The Kinks, The Journey Part One, więc z pewnością będzie ciąg dalszy, a my na razie słuchamy Kinksów z tej części pierwszej. On my side. much easier today. Guess you need some bringing down and get your feet back on the ground. The Kings, albumu The Journey Part 1, 36 nagrań odczyszczonych z oryginalnych taśm matek, singlowe przeboje i ważne utwory z albumów. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie, pora na muzykę z polskiej półki. Zajmę mną na czas. Anioł dobrze wiedział, że już nie dosięgnę gwiazd. Z każdą mętną kolą, z każdym powiernikiem snu zostawiam w spokoju swój głód. Tacy anieli, że się można już kłaść spać. Czułość diabli wzięli, tylko blask się liczy, blask. Że nieważne słowa, to mówili dawno już. Dzisiaj się zaczyna targ dusz. Czas. Nikt już nie pamięta starych organicznych praw. Znów się będą puszyć, znów dodawać sobie barw. Gdzie się podział tamten dobry świat? Są tacy anieli, co nie znają nowych praw. Miłość diabli wzięli, tylko blask się liczy, blask. Że nieważne słowa, to mówili dawno. Dzisiaj się zaczyna targ. Są tacy anieli, że się można już kłaść spać. Miłość diabli wzięli, tylko blask się liczy, blask. Że nieważne słowa, to mówili dawno już. Dzisiaj się zaczyna targ dusz. Targ dusz to najnowsza z opublikowanych i promowanych piosenek zespołu Gentleman's Jazz. Nieco dłuższą historię życiową ma utwór Duch duetu braterskiego. Fish Emade tworzyło. Thank you.

tylko wtedy kwitnie, kiedy jesteś ze mną tu. We mnie dbaj o miłość, wieczór dbaj o miłość, miłość to, to czuły kwiat. Kwiat ten możesz zniszczyć jednym wrogim słowem, miłość to, to wiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kiedy jesteś ze mną tu. Leszek Cichoński w kompozycji Tadeusza Nalepy, Dbaj o miłość. Ostatnia w tej godzinie polska piosenka ma krótką historię. Płyta 6 zespołu Wolf Spider ukazała się w miniony piątek. Tytuł nagrania: Transcendencja. Zniszczona droga, kamienisty cień. Transcendencja zespołu Wolf Spiders, albumu numer 6. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym.